mi pe nga lang ma du be mi sha ga do du mi sha ka to yu mi sha ga do du be a ya ti mi sha ka to du mi sha ka to du mi pe nga boro du boro mi pe nga lang ma du ma mi sha ka to du gi da ga fu ka du mi sha ka ro du ma du ma du mi sha ka to du mi pe nga to du I pay nga to du mi a du man sa kara re, mi sha ka to du, mi sha ka to du na ba mi yo, mi sha ka to du na ya ringi, mi sha ka to, mi du nga a du, pe si pa lu me mi du nga a du, ma e, mi sha ka to. Mi sha ka to ti ni gbe po ri mi sha ka to mo mi sha ka to mi sha ka to du mi je nu ku sa mi sha ka to du mo mi sha ka to du mi du nga du da pere mi du nga du mo mi sha ka to du mo ki de mi bo ji mo ki de mi bo ji mo mi sha ka to du mi gi danga be la du mi gi danga fu ka du mo da pere mi sha ka to du be gi da ga bi o du mo mi sha ka to mi sha ka to mi sha ka to du be mi sha ka to du mo mi sha ka to mi sha ka to du mi sha ka to du mi ga bo bi o bi mi sha ka to du mo ki de mi bo di mi mo ki de mi bo di mi sha ka to yo po do na de ku ani no na so po do po do na de ku ani no na so po do ka pia so po do na de ku mi du nga du bo lu me mi du nga du bo ji bo lu me mi sha ka to du a ko na ye ye a ko za ri ye mi sha ka to yo.